การปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้มรรคได้ผลนี้ผู้ปฏิบัติจำต้องมีความเพียรเป็นอย่างมากต้องมีความวิริยะอุตสาหะความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนไม่ย่อท้อไม่ถอยไม่ยอมแพ้ถึงจะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติดังในพระบาลีที่ได้ทรงแสดงไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความย่อท้ออ่อนแอปวกเปียกอยู่ที่ความพยายามความต่อสู้ความอดทนอยู่ที่ความเพียรที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอและเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนถึงความเพียรที่เต็มร้อยถึงจะได้รับผลจากการปฏิบัติการที่เราจะมีความเพียรนี้เกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีฉันทะคือความยินดีต่อการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีความยินดีต่อการปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่อยากปฏิบัติกันดังนั้นเราต้องสร้างความยินดีให้เกิดขึ้นก่อนเช่นให้ฟังคำพูดของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ว่าความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงเพราะรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงเราต้องรู้ว่าการปฏิบัติธรรมของเราเราจะได้รสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงรสทั้งปวงก็คือรสที่เราได้ลาภได้จากลาภยศสรรเสริญได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่เองรสของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี้สู้รสของธรรมไม่ได้ถ้าเราเห็นคุณค่าของรสแห่งธรรมก็จะทำให้เราเกิดมีความยินดีในรสแห่งธรรมดังนั้นเราต้องพยายามศึกษาให้เห็นคุณค่าของรสแห่งธรรมว่าทำไมถึงชนะรสทั้งปวงการที่เราจะเห็นคุณค่าของรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงเราก็ต้องได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้ที่ได้รสแห่งธรรมได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมมาแล้วผู้ที่ได้สัมผัสรสแห่งธรรมมาแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกหลังจากนั้นก็มีพระอรหันตสาวกทั้งหลายนับมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบันนี้เป็นผู้ได้สัมผัสรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงท่านเหล่านี้แหละจะเป็นผู้ที่จะสร้างฉันทะความยินดีให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของพวกเราจะทำให้พวกเรานี้มีความภาคเพียรอุตสาหะวิริยะที่จะปฏิบัติธรรมอย่างกล้าหาญอย่างขมักขม้นอย่างเต็มกำลังเพราะเห็นคุณค่าของรสแห่งธรรมว่าชนะรสทั้งปวงดังนั้นการที่เราจะเกิดความเพียรขึ้นมาได้เกิดความยินดีในการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องฟังเรื่องของรสแห่งธรรมฟังธรรมจากผู้ที่ ได้บรรลุธรรมมาแล้วเช่นถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ก็ให้ไปหาพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ก็ให้ไปหาพระอรหันตสาวกถ้าไปหาพระอรหันตสาวกไม่ได้ก็ไปหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันตสาวกเช่นพระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่แล้วแต่คำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังมีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกอยู่พระอรหันตสาวกบางรูปท่านก็ผ่านไปแล้วเช่นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพกราบไหว้บูชานับมาตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาแต่ละองค์ท่านจากไปแต่ท่านก็ได้ทิ้งธรรมะให้พวกเราได้อ่านได้ศึกษาได้ฟังกันเราสามารถที่จะใช้ธรรมะเหล่านี้มาปลุกระดมจิตใจของเราให้เกิดมีความยินดีต่อการปฏิบัติธรรมพอเรามีความยินดีต่อการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติธรรมแล้วพอเราได้ปฏิบัติธรรมด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะเข้าหาอยู่เรื่อยๆก็คือพระธรรมคำสอนไม่ว่าจะเป็นของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีเป็นเหมือนสถานีบริการสำหรับรถยนต์ที่จำเป็นจะต้องจอดแวะเพื่อเติมน้ำมันเพราะว่าเวลาเติมน้ำมันแต่ละครั้งนี้พอเติมเต็มแล้วพอขับรถออกไปไหนมาไหนได้สักระยะหนึ่งน้ำมันก็จะต้องหมดถ้าหมดแล้วถ้าไม่แวะจอดเติมน้ำมันรถก็จะจอดจะวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้จิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จำเป็นที่จะต้องมีน้ำมันคอยผลักดันให้จิตใจนั้นมีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องแวะเติมน้ำมันให้แก่จิตใจอยู่เรื่อยก็คือการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาพระธรรมคำสอนไม่ว่าจะเป็นของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือคำสอนของครูบาอาจารย์พระสุปฏิสุปพระสุปฏิปันโนทั้งหลายที่ได้มีหนังสือบันทึกเอาไว้บันทึกคำสอนต่างๆเอาไว้ให้เราอ่านอยู่เรื่อยๆดังในพระบาลีที่ได้ทรงแสดงไว้ว่ากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังกาลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะได้เสริมศรัทธาเสริมวิริยะเสริมฉันทะเสริมอิทธิบาทสี่ให้แก่จิตใจที่เป็นเหมือนพลังเป็นเหมือนน้ำมันของจิตใจจิตใจถ้ามีอิทธิบาทสี่คือมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วย่อมสามารถทำอะไรต่างๆให้บรรลุล่วงให้สำเร็จได้อย่างแน่นอนอิทธิบาทก็แปลว่าทางสู่ความยิ่งใหญ่ทางสู่ความสำเร็จนั่นเองอิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่บาทแปลว่าทางเดินฟุตบาทนี่อิทธิบาททางเดินสู่ความยิ่งใหญ่ความเดินสู่ความสำเร็จของการปฏิบัติธรรมก็คือมรรคผลนิพพานจะเกิดถ้ามีฉันทะมีความยินดีในการปฏิบัติธรรมเพราะมีความเชื่อในคำสอนที่ทรงตรัสสอนไว้ว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง พอรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับรสแห่งธรรมก็จะไม่สนใจที่จะไปแสวงหาอะไรต่างๆในโลกเอาเวลาที่เคยไปแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาแสวงหารสแห่งธรรมกันจะดีกว่าเพราะรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงชนะอย่างไรชนะที่ตรงที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรทำให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างถาวรอันนี้แหละเป็นรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงเพราะไม่มีรสอะไรในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆจะไม่มีความสามารถที่จะทำให้ผู้ได้เสพได้สัมผัสนี้หลุดพ้นจากกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยแต่กลับจะทำให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อขึ้นไปยาวขึ้นไปนานขึ้นไปนี่คือความแตกต่างระหว่างรสแห่งธรรมกับรสทั้งปวงรสของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้จะทำให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นจะทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดยาวนานขึ้นไปไม่ใช่น้อยลงไปอย่าสร้างภพสร้างชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปถ้าเราไปแสวงหารสของลาภยศสรรเสริญรสของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ถ้าเราไปแสวงหารสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงความทุกข์ก็จะน้อยลงไปความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปภพชาติก็จะมีน้อยลงไปจนหมดไปในที่สุดถ้าลองได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วเช่นบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วโสดาบันก็เป็นผู้ก็แปลว่าผู้ที่เข้าสู่กระแสโสตะแปลว่ากระแสโสตะปันนะก็แปลว่าผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสกระแสนี้ก็คือกระแสของพระนิพพานกระแสที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติได้ไปถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนอย่างเช่นพระโสดาบันนี้ผู้ได้เข้าสู่กระแสแล้วจะมีภพชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแล้วถ้าได้ขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือขั้นพระสกิทาคามีก็จะมีภพชาติเหลืออีกเพียงภพชาติเดียวจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เกินหนึ่งชาติพระโสดาบันไม่เกินเจ็ดชาติแล้วพอขึ้นเข้าสู่ขั้นที่สามเข้าสู่ขั้นของพระอนาคามีก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดที่สวรรค์ชั้นพรหมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เข้าถึงพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือผลที่เราได้รับจากรสแห่งธรรมก็คือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรายังไม่ถึงขั้นสูงสุดเราก็จะได้ตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปและเป็นภพชาติที่ดีคือจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปพอได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเจ็ดชาติที่เหลืออยู่นี้จะไม่เป็นชาติของเดรัจฉานชาติของเปรตชาติของอสุรกายหรือชาติของสัตว์นรกจะเป็นชาติของมนุษย์แล้วก็จะขยับขึ้นไปตัดภพชาติให้น้อยลงไปจากเจ็ดเหลือหนึ่งจากหนึ่งเหลือศูนย์คือไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภพภพของมนุษย์แล้วก็ไปบรรลุธรรมในรูปภพหรืออรูปภพภพของพรหมนี่คือรสแห่งธรรม ต่างกับรสของทางโลกต่างจากรสของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสที่จะดึงให้จิตใจนั้นกลับมาเวียนว่ายตายเกิดซึ่งสามารถที่จะไปเกิดได้ทั้งสูงและต่ำขึ้นอยู่กับการแสวงหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะว่าหาแบบใดถ้าหาด้วยการทำบาปนี้จะต้องไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนถ้าไม่ได้หาด้วยการกระทำบาปก็จะได้ไปเกิดในสุคติเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นเทวดาบ้างเกิดเป็นพรหมบ้างแต่ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกลับมาแก่มาเจ็บมาตายนี่คือรสของโลกไม่ใช่รสของธรรมต่างกันรสของธรรมนี้จะทำให้กลับมาเกิดไม่เหลือไม่มากเหลือไม่เกิน7 ชาติแล้วก็หมดไปในที่สุดถ้าการปฏิบัติมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรและขยันหมั่นเพียรนี้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้กำหนดเวลาของการปฏิบัติหรือจะเอาเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้พระภิกษุสามเณรปฏิบัติก็ได้เช่นทรงสอนให้บำเพ็ญเพียรตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นจนหลับให้เดินจงกรมนั่งสมาธิตลอดเวลาตั้งแต่6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิพอ4 ทุ่มถึง2 ทุ่มก็ให้พักผ่อนหลับนอนพอ2 ทุ่มตื่นขึ้นมาก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงสว่างพอถึงสว่างก็ไปทำภารกิจที่จำเป็นเช่นการบิณฑบาตขบฉันในขณะที่บิณฑบาตขบฉันก็ให้มีสติให้เจริญสติการเจริญสตินี้แหละเรียกว่าเป็นการทำความเพียรเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้สามารถปฏิบัติได้ทั้งในขณะที่อยู่ตามลำพังเช่นอยู่ในที่วิเวกอยู่ที่พักของตนก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปแต่เวลาที่ออกมาทำภารกิจบิณฑบาตขบฉันปัดกวาดทำงานต่างๆก็ปฏิบัติได้ด้วยการเจริญสติให้มีสติอยู่กับใจตลอดเวลาจะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะใช้การเฝ้าดูกิจกรรมของร่างกายไปก็ได้เช่นกำลังเดินก็ให้ดูว่ากำลังเดินกำลังบิณฑบาตก็ให้ดูว่ากำลังบิณฑบาตกำลังขบฉันก็ให้ดูอยู่กับการขบฉันไม่ให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับภารกิจการงานของร่างกายที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าเป็นการทำความเพียรถ้าไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ในขณะที่กำลังทำภารกิจต่างๆอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นการทำความเพียรเป็นการขาดสติเป็นการปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของอวิชชาปัจจยาสังขาราปล่อยให้ใจไหลไปกับกระแสความคิดที่มีอวิชชาเป็นผู้ผลักดันที่จะนำไปสู่ตัณหาความอยากต่างๆนำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความหงุดหงิดต่างๆถ้าไม่มีสติคอยควบคุมอวิชชาปัจจยาสังขารานี้ไม่มีสติคอยควบคุมสังขารความคิดปรุงแต่งที่ผลักดันโดยอวิชชาคือความหลงความหลงที่ไปคิดว่ารสของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้ดีกว่ารสแห่งธรรมนั่นเองแต่ถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถยับยั้งความหลงอันนี้ได้ทำให้ไม่ไปมีความอยากได้ลาภยศสรรเสริญไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆใจ จะทำให้อยากได้รสแห่งธรรมก็คือรสของความสงบใจจะสงบได้ก็ต้องระงับสังขารความคิดปรุงแต่งให้ได้สังขารความคิดปรุงแต่งจะหยุดได้ก็ต้องหยุดด้วยสตินี้เท่านั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยจะเป็นพุทธานุสติคือคำบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้จะกายกตาสติคือการเฝ้าดูการกระทำต่างๆของร่างกายก็ได้หรือจะใช้มรณานุสติก็ได้มรณานุสติก็ให้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอนุนว่าอย่าประมาทอานนท์ถ้าเธอเพียงระลึกถึงความตายเพียงวันละ4-5ครั้งนี้เธอยังประมาทอยู่ถ้าเธอไม่ประมาทเธอมีความเพียรเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้คือความสำคัญของสติเวลาใดที่เผลอสติเวลานั้นถือว่าตั้งอยู่ในความประมาทแล้วเพราะเป็นการเปิดช่องให้ข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเข้ามาสร้างภพสร้างชาติให้แก่จิตใจนั่นเองพอกิเลสตัณหาเข้ามานี่ก็จะเกิดความอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วทุกครั้งที่ทำตามความอยากมันก็จะทำให้ความอยากนี้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปเจริญเติบโตขึ้นมากไปความอยากมีความเจริญเติบโตมากขึ้นไปเท่าไหร่มันก็จะสร้างภพชาติให้มีมากขึ้นไปเท่านั้นนั่นเองแต่ถ้าเราสามารถสกัดความคิดหยุดความอยากมันก็จะทำให้ความอยากนี้มันเล็กลงไปน้อยลงไปเมื่อความอยากน้อยลงไปภพชาติต่างๆก็จะน้อยลงไปพอได้ถึงขั้นโสดาบันมันก็เหลือเพียง7ชาติแล้วพอได้ขั้นสกิทาคามีก็เหลือชาติเดียวพอได้ขั้นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกของมนุษย์อีกต่อไปไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมเป็นครั้งสุดท้ายพอบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เข้าสู่พระนิพพานไปออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดอย่างสมบูรณ์นี่คือเป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับถ้าเราอยากจะได้มรรคได้ผลเหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลายได้กันเราก็ต้องดูวิธีการปฏิบัติของท่านว่าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นคือช่วง4 ทุ่มถึง2 ทุ่มนอกจากนั้นแล้วไม่มีเวลาใดที่ท่านไม่ทำความเพียรท่านทำความเพียรทุกเวลาถ้าอยู่ตามลำพังก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าไปทำภารกิจต่างๆก็จะเจริญสติจะมีพุทโธกำกับใจไว้หรือมีการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถหรือมีการระลึกถึงความตายในทุกลมหายใจเข้าออกนี่เรียกว่าเป็นการทำความเพียรเพราะเราต้องเพียรสร้างสติขึ้นมาก่อนถ้ายังไม่มีสติก็เหมือนรถยนต์ที่ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องถ้ารถยังไม่สตาร์ทเครื่องก็อย่าไปเข้าเกียร์ไปเหยียบน้ำมันให้มันเสียเวลาเข้าเกียร์ไปเหยียบน้ำมันไปมันก็วิ่งไม่ได้อยู่ดีฉันใดถ้ายังไม่มีสติจะไปนั่งสมาธิมันก็ไม่เป็นสมาธิจะไปเจริญปัญญามันก็ไม่เป็นการเจริญปัญญาครับมันจะไม่สามารถนำเอามากำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ถ้าไม่มีสติเป็นผู้สร้างสมาธิขึ้นมาถ้าไม่มีสติเป็นผู้สนับสนุนการเจริญปัญญาดังนั้นอย่าไปสนใจเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาในเรื่องต้นนี้ให้สนใจในเรื่องสติก่อนพยายามเจริญสติในทุกอิริยาบถตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วพอมีเวลาว่างก็มานั่งหลับตา ถ้านั่งหลับตานั่งเฉยๆแล้วจิตก็จะรวมเป็นสมาธิได้เป็นอัปปนาสมาธิสิ่งที่เราต้องการจากอัปปนาสมาธิก็คืออุเบกขาและลดแห่งธรรมก็คือความสงบที่ยิ่งใหญ่กว่าความลดทั้งปวงลดแห่งธรรมนี้ก็คือลดของความสงบของใจที่เราจะได้จากการทำใจให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาใจจะรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้ก็จำเป็นจะต้องมีสติที่ต่อเนื่องที่เรียกว่าสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะใจไม่เผลอไม่ปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งโผล่ขึ้นมาสร้างตัณหาความอยากสร้างภพสร้างชาติให้กับใจใจคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาด้วยการเจริญพุทธานุสติคือคำบริกรรมพุทโธหรือด้วยการเจริญกายกตาสติคือการเฝ้าดูการกระทำของร่างกายในทุกอิริยาบถหรือการเจริญมรณานุสติระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิใจจะรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้จะทำให้ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับรสแห่งธรรมจะเบื่อกับรสของทางโลกจะเบื่อรสของลาภยศสรรเสริญจะเบื่อรสของรูปเสียงกลิ่นรสผลกับผักแล้วก็จะมีฉันทะมีความยินดีมีวิริยะที่จะเพียรสร้างรสแห่งธรรมนี้ให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆพอได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปก็ต้องพยายามทำให้ชำนาญทำให้ได้ทุกครั้งที่ต้องการเวลาใดที่ต้องการนั่งสมาธิเพื่อทำให้ใจรวมให้ใจสงบต้องสามารถทำได้ทุกครั้งอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีความชำนาญในสมาธิพอมีความชำนาญแล้วก็ต้องต่อจากนั้นพอออกจากสมาธิค่อยไปทางปัญญาต่อไปถ้ายังไม่ชำนาญยังไม่ต้องไปพอออกจากสมาธิมาแล้วถ้ายังไม่มั่นใจว่าจะเข้าไปได้ทุกครั้งหรือไม่ก็กลับมาออกมาแล้วก็ให้เจริญสติต่อเจริญพุทธานุสติหรือเจริญกายกตาสติหรือเจริญมรณานุสติต่อไปแล้วก็พอถึงเวลาก็กลับมานั่งใหม่ ถ้านั่งกี่ครั้งก็สามารถเข้าได้ทุกครั้งอย่างนี้ก็เรียกว่าชำนาญแล้วถ้าชำนาญแล้วก็ต้องออกทางปัญญาต่อไปเพราะถ้าไม่ออกก็จะเรียกว่าติดสมาธิหรือติดอยู่ในขั้นสมาธิจะไม่ก้าวหน้าถ้าอยากจะก้าวหน้ายังมีธรรมอีกขั้นหนึ่งที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติทำขั้นนั้นเราเรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนาดังนั้นถ้าเรายังไม่ชำนาญในสมาธิเราทำให้มันชำนาญก่อนอย่าไปกลัวว่าติดอยู่ในขั้นสมาธิตอนนั้นยังไม่ถือว่าติดอยู่ในขั้นสมาธิเพราะยังไม่ชำนาญยังไม่ได้สมาธิเต็มร้อยเราต้องทำให้เราได้สมาธิเต็มร้อยคือสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเราได้สมาธิเต็มร้อยแล้วถ้าเราไม่ออกทางปัญญาถึงจะเรียกว่าติดสมาธิเพราะว่าจะได้แค่ขั้นสมาธิเท่านั้นจะไม่สามารถขึ้นไปสูงกว่าขั้นสมาธิได้ถ้าอยากจะขึ้นให้ไปสูงกว่าขั้นสมาธิก็ต้องออกทางปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาแล้วต้องมาพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะพิจารณาความตายพิจารณาความไม่น่าดูของอาหารความสกปรกของอาหารเรียกว่าหาเลยปฏิกูลสัญญานี่เรียกว่าขั้นปัญญาจะพิจารณาจะเจริญได้นี้ต้องรอให้ออกจากสมาธิขณะที่จิตสงบตั้งมั่นไม่ได้ปรุงแต่งอย่าไปพิจารณาตอนนั้นเป็นกำลังเป็นเวลาเติมน้ำมันของจิตใจคือเติมอุเบกขาอุเบกขาก็คือความนิ่งเฉยความไม่มีอารมณ์ต่าง เช่นไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงเราต้องการจิตใจที่มีอุเบกขานี้เอาไว้ใช้การเจริญปัญญาเพราะเวลาเจริญปัญญานี้เราไม่ต้องการให้มีความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเข้ามารบกวนเพราะถ้ามีความโลภความโกรธความหลงแล้วการพิจารณาทางปัญญาจะไม่เป็นไปตามความเป็นจริงจะเป็นไปตามความหลงทันทีแทนที่จะเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นกลับไปเห็นว่าเที่ยงแทนที่จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นกลับไปเห็นว่าเป็นสุขแทนที่จะไปเห็นว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเรานี้กลับจะไปเห็นว่าเป็นตัวเราของเราถ้าไม่มีอุเบกขาจิตจะมีกิเลสมาหลอกให้เห็นกับตาลปัดเห็นกงจักเป็นดอกบัวจึงจำเป็นต้องมีสมาธิมีอุเบกขาแล้วเวลาพิจารณาอะไรก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาอนิจจังก็จะเห็นว่าเป็นอนิจจังพิจารณาทุกขังก็จะเห็นว่าเป็นทุกขังพิจารณาอนัตตาก็จะเห็นว่าเป็นอนัตตาถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาถึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะสามารถละตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้เพราะตัณหานี่ก็เกิดจากความเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราพอเห็นอย่างนั้นก็อยากได้ขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีปัญญามีอุเบกขาใจก็จะเห็นตรงกันข้ามกันใจจะเห็นตามความเป็นจริงเห็นสิ่งที่เป็นอนิจจังว่าเป็นอนิจจังเห็นสิ่งที่เป็นทุกขังว่าเป็นทุกขังเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาก็คือทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแต่ถ้าจิตไม่มีอุเบกขาจิตไม่มีปัญญาจิตจะเห็นกับตาลปัดจะเห็นตรงกันข้ามกันจะเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็จะเกิดความอยากได้พอเกิดความอยากได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจในขณะที่อยากก็เกิดความทุกข์ใจแล้วพอได้สิ่งที่อยากมาก็ต้องมาทุกข์ใจเพราะสิ่งที่ได้มาเป็นอนิจจังเดี๋ยวเกิดได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากไปพอเวลาจากไปก็กลายเป็นความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือเรื่องของปัญญาที่ผู้ปฏิบัติจะเป็นจะต้องเจริญหลังจากที่ได้สมาธิอย่างชำนาญแล้วได้สมาธิเต็มร้อยแล้วสามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกครั้งทุกเวลาที่ต้องการหลังถึงจะต้องออกมาทางปัญญาแต่ต้องเจริญปัญญาในขณะที่ออกจากสมาธิมาแล้วในขณะที่ตั้งอยู่ในสมาธิสักแต่ว่ารู้ไม่ให้เจริญปัญญาให้สักแต่ว่ารู้ไปนานๆให้อยู่กับอุเบกขาไปนานๆให้อยู่กับความสงบความสุขไปนานๆแล้วจะมีกำลังที่จะมาปล่อยวางสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมีกำลังมาปล่อยลาภยศสรรเสริญจะมีกำลังมาปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะมีกำลังมาปล่อยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและธรรมารมณ์จะปล่อยได้หมดทุกอย่างที่มีอยู่ภายในใจของตนจนใจนี้ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เหลืออยู่แต่ความว่างเพียงอย่างเดียวความว่างนี้แหละที่เรียกว่านิบานังปรมังสุญญังว่างจากลาภยศสรรเสริญว่างจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะว่างจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่างจากธรรมารมณ์ต่างๆไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจพอไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ก็มีแต่ปรมังสุขขังบรมสุขความว่างนี้แหละเป็นบรมสุขนิบานังปรมังสุญญังนิบานังปรมังสุขขัง นิพพานก็คือความว่างนิพพานก็คือความสุขความสุขที่สูงสุดความสุขที่ถาวรเรียกว่าบรมสุขเพราะความว่างไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความว่างนี้ไม่ใช่อนิจจังทุกขังอนัตตาความว่างนี้จะมีอยู่ไปตลอดเพราะว่ามันไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะหายถ้ามีอะไรมันก็จะหายไปแต่ถ้ามันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรจะหายนี่คือสิ่งที่เราต้องการต้องการทำให้ใจเราว่างใจจะว่างใจต้องปล่อยวางปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทลาภยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและธรรมอารมณ์ต่างๆก็เช่นเดียวกันมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมมีการเกิดมีการดับก็ต้องปล่อยวางของที่เป็นตายรักทั้งหมดเมื่อปล่อยวางของตายรักทั้งหมดใจก็จะว่างจากสิ่งต่างๆไปหมดคือใจไม่ไปคิดถึงมันนั่นเองไม่ไปคิดถึงลาภยศสรรเสริญไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไม่ไปคิดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ไปคิดถึงธรรมอารมณ์ต่างๆปล่อยวางเขาไปตามเรื่องของเขาเราจะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นปัญหากับเราเพราะใจเราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วไม่เกี่ยวข้องกับเขาแล้วใจเราว่างจากเขาแล้วเมื่อใจเราว่างแล้วเราก็จะว่างจากความทุกข์เมื่อไม่มีความทุกข์มันก็มีแต่ความสุขเท่านั้นที่เรียกว่าบรมสุขปรมังสุขขังนี่คือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงที่จะเกิดจากการที่เรามีความอุตสาหะวิริยะมีความหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติที่จะเจริญธรรมต่างๆนับตั้งแต่สติธรรมขึ้นมาไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาไปสู่วิมุตติการหลุดพ้นไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่ความว่างของจิตใจว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการมีความภาคเพียรความภาคเพียรนี้ก็เกิดจากการมีฉันทะมีความยินดีในรสแห่งธรรมและการที่มีความยินดีในรสแห่งธรรมก็เพราะว่าได้ฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาพระธรรมคําสอนอยู่อย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องผู้ปฏิบัตินี้ทิ้งการศึกษาไม่ได้ต้องมีการศึกษาเป็นระยะระยะไปเป็นการเป็นเวลากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังกัลมุตตมังอย่างน้อยก็ทุกเจ็ดวันสมัยโบราณก็จะมีวันธรรมสวนะกันทุกเจ็ดวันคือวันพระวันฟังธรรมกันอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็จะเรียกมาเทศมาสอนทุกอาทิตย์หรือบางทีก็มากกว่านั้นสี่ห้าวันบางทีก็เรียกมาแล้วถ้าเห็นท่าทางของลูกศิษย์ลูกหาไม่มีสติสตางค์นี่เดี๋ยวก็ต้องเรียกประชุมแล้วเรียกมาอบรมสั่งสอนนี่การอบรมสั่งสอนก็คือการศึกษาการฟังเทศฟังธรรมต้องฟังอยู่ต้องฟังเป็นระยะเป็นระยะฟังอยู่เรื่อยๆเหมือนเป็นการเติมน้ำมันให้แก่จิตใจขับรถก็ต้องจอดแวะตามสถานีบริการเป็นระยะระยะพอน้ำมันใกล้จะหมดก็ต้องจอดเติมน้ำมันถ้าไม่เติมเดี๋ยวน้ำมันหมดมันก็จอดไปไม่ได้ถ้าไม่หมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวพอฉันทะวิริยะหมดไปก็จะไม่มีการปฏิบัติพอไม่มีการปฏิบัติก็จิตใจก็จะถูกกิเลสลุ่มเล้าสร้างความทุกข์สร้างความอยากสร้างความวุ่นวายต่างๆให้จนในที่สุดก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจไม่มีธรรมเหลืออยู่ในภายในใจไม่มีความเพียรหลงเหลืออยู่ภายในใจมีแต่ตัณหาความอยากที่อยากจะไปหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มาเสพยิ่งเสพก็ยิ่งทุกข์เพราะยิ่งอยากมากขึ้นไปแล้วก็จะต้องไปเจอในวันที่ไม่สามารถที่จะเสพได้ เงินหมดก็ไม่สามารถที่จะหาสิ่งต่างๆมาเสพได้หรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายแก่ชราหรือตายไปก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ได้แล้วตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาทุกข์ใหม่มาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายใหม่เพราะว่าไม่หมั่นฟังเทศฟังธรรมไม่หมั่นเติมน้ำมันให้แก่ชีวิตจิตใจถ้าหมั่นฟังเทศฟังธรรมก็จะได้มีฉันทะมีความยินดีในรสแห่งธรรมเมื่อมีความยินดีในรสแห่งธรรมก็จะมีวิริยะมีความภาคเพียรพอมีความภาคเพียรแล้วก็จะมีการปฏิบัติมีการเจริญสติมีการเจริญสมาธิมีการเจริญปัญญาเมื่อมีการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาก็จะมีการปรากฏของมรรคผลนิพพานขึ้นมามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนับตั้งแต่ขั้นของพระโสดาบันสู่ขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นพระอรหันต์นี่เรียกว่ามรรคสี่ผลสี่โสทาโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลนี่คือมรรคสี่ผลสี่พอได้อรหัตตมรรคแล้วก็จะเข้าสู่พระนิพพานได้เหมือนกับตีตั๋วขึ้นเครื่องบินพอได้ตีตั๋วแล้วตีตั๋วเต็มร้อยแล้วก็จะสามารถขึ้นเครื่องบินได้พอได้มรรคสี่ผลสี่แล้วก็จะเข้าสู่พระนิพพานก็คือออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงเพราะว่าไม่มีรสอันใดในโลกนี้ที่จะทำให้สามารถหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดจากการหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้มีรสแห่งธรรมนี้เท่านั้นที่จะหลุดออกได้ดังนั้นขอให้พวกเราหมั่นฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังธรรมของพระอรหันตสาวกถึงแม้ท่านจะตายจากเราไปแล้วธรรมของท่านนี้ก็ยังเป็นเหมือนธรรมที่ท่านแสดงอยู่สดสดร้อนร้อนมันเป็นอากาลิโกคำสอนธรรมะนี้เป็นอากาลิโกไม่เสื่อมไปตามกาลตามเวลาได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็เหมือนได้ฟังจากปากพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นเลยได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์เมื่อไหร่ก็เหมือนกับได้ฟังจากปากของท่านเมื่อนั้นเลยเป็นของจริงของแท้ 100% ไม่มีวันเสื่อมไปกับการกับเวลาฟังแล้วก็จะได้กำลังใจได้ฉันทะได้วิริยะแล้วก็จะมีกำลังที่จะไปปฏิบัติพอได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้รสแห่งธรรมได้ผลก็คือรสแห่งธรรมได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือเรื่องของการมีความเพียรที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องพยายามผลักดันจิตใจของพวกเราให้มีความเพียรตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ความเกียจคร้านเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเพราะการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ไม่ได้หลุดพ้นด้วยความเกียจคร้านแต่หลุดพ้นได้ด้วยความเพียรเท่านั้นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิตสะนิจจังวุฒฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติ อายุวโนสุขังภาลังช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมก็มีทั้งผู้ที่ถามที่นี่หรือถามมาจากทางบ้านฝากถามมาก็มีทั้งแบบฝากแบบไม่สดกับฝากสดก็ตอนต้นก็ให้พวกที่ฝากไม่สดมาก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวพอพวกฝากไม่สดหมดแล้วก็พวกที่ฝากสดก็ส่งคำถามเข้ามาได้ตามลำดับผู้ที่อยู่ที่นี่อยากจะถามก็ถามได้แต่ขอความกรุณาอย่ามาถามตอนที่เลิกถามแล้วพอเลิกประชุมแล้วก็อย่ามาถามเพราะว่าเหนื่อยแล้วไม่อยากจะพูดอะไรนะฉะนั้นขอความกรุณาถ้าอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามในช่วงนี้เลยพิธีกร คำถามจากทางบ้านจากคุณสันติจากการปฏิบัติผมใช้วิธีการเจริญสติในอิริยาบถนั่งเป็นส่วนใหญ่แต่นั่งแบบสบายๆไม่นั่งขัดสมาธิพอรู้ว่าจิตปรุงแต่งสติจะกลับมารู้ตัวไม่หลงยินดีและยินร้ายไม่รักษาไม่ประคองจิตขณะเดียวกันใช้เครื่องอยู่ด้วยการใช้อนุสติ10ประการซึ่งสมัยแรกๆไม่ได้ทำบุญมากและถือศีลใหม่ๆธรรมะรู้น้อยงงมากกับอนุสติ10จิตไม่ลงไม่เคล้าเคลียสักเพียงข้อเดียวในหัวข้อพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าผมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและปัญญาที่คุณด้วยเสียงก้าวระลึกวนไปวนมาในจิตเพียงสองประการนี้จิตใจจะชุ่มฉ่ำขณะเดียวกันจิตจะมีสติตัดว่าคือสังขารปรุงและจะกลับมารู้ตัวทันทีเห็นสังขารดับต่อจากนั้นก็เริ่มวงจรแบบนี้ใหม่จิตเอากุศลจิตมาพิจารณาเห็นความเกิดดับบางวันก็เอามรณานุสติมาพิจารณาบ้างลมหายใจบ้างแต่ละอนุสติได้สมาธิและสติต่างกันแต่ผมจะเน้นไปที่เกิดดับของสังขารที่จิตปรุงแต่งเพราะเห็นชัดดีคำถามคือการพิจารณาของผมมีข้อผิดพลาดที่ควรแก้ไขประการใดครับ ก็ควรเอาที่ทำนี่มาหยุดความอยากต่างๆถ้ารู้พวกนี้แล้วยังปล่อยให้ความอยากเหมือนเดิมอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะการมีสติมีปัญญานี่ก็เพื่อมาละความอยากละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะละความอยากในลาภยศสรรเสริญละความอยากในร่างกายของตนเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำถ้าไม่ทำต่อให้เห็นเกิดดับเห็นอะไรเท่าไหร่แต่ตัณหาความอยากยังมีอยู่เท่าเดิมก็แสดงว่าไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเหมือนเดิมเหมือนกับไม่ได้ปฏิบัติ คำถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งการทำสมาธิจะทราบได้อย่างไรว่าเข้าสมาธิแล้วคะ ทำไปเถิดถ้ามันเข้ามันก็รู้เองถ้ามันไม่เข้ามันก็ไม่รู้สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นถ้ามันเป็นสมาธิมันจะร้องอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้เองเนาะไม่ต้องไปถามใคร ก็ที่สองเมื่อนั่งสมาธิจะรู้สึกเหมือนมีมดกัดยุงกัดหรือได้กลิ่นดอกไม้หอมนั่นคืออะไรคะ นั่นคือกิเลสสมานเวลาไม่ได้นั่งนี่มันไม่มาพอเวลานั่งมันอะไรไม่รู้มาเยอะแยะไปหมดมันเพื่อมาเพื่อที่จะมาขัดขวางการทำใจของเราให้สงบทำให้เราเสียสมาธิทำให้เราไม่ภาวนาอย่างต่อเนื่องเวลาอะไรมาอย่าไปสนใจให้อยู่กับการภาวนาของเราไปถ้าพุทธานุสติก็พุทโธไปถ้าอานาปานสติก็ดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอาการคันอาการเจ็บหรืออาการอะไรต่างๆที่จะปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ถ้าไปสนใจแล้วมันจะไม่ได้ภาวนาพอไม่ได้ภาวนามันก็จะหยุดมันก็จะไม่ก้าวหน้ามันก็จะหยุดตรงที่มีอะไรมาเกิดให้รับให้รู้นั้นเท่านั้นเอง คำถามจากคุณวรวรรณในองค์กรที่มีคนจำนวนมากเราควรยึดหลักการใดเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคะ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือพรหมวิหาร4 ป็นธรรมที่เราควรที่จะเจริญเวลาที่เราอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้มีความเมตตาต่อกันให้มีความปรารถนาดีคิดดีต่อกันไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายต่อกันแล้วก็ให้มีความสงสารในผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนลำบากลำบนกว่าเราเรามีอะไรพอจะช่วยเหลือให้เขาหายทุกข์ได้ก็พยายามช่วยกันไปมุทิตาก็ให้มีความชื่นชมยินดีเวลาที่เพื่อนร่วมงานได้ก้าวได้เจริญก้าวหน้าได้เงินเดือนขึ้นได้ตำแหน่งสูงขึ้นอย่าไปอิจฉาริษยากันควรจะมีความชื่นชมยินดีคิดเสียว่าก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเราหรือเป็นแฟนเราคนที่เรารักเวลาคนที่เรารักนี้ได้ดีได้ดีเราจะดีอกดีใจกันเราก็จะเลี้ยงฉลองกันฉันใดเพื่อนร่วมงานก็เป็นเหมือนแฟนของพวกเราต้องมองทุกคนที่เราร่วมงานกันว่าเป็นแฟนเป็นคู่รักของเราเขามีความสุขเขาเจริญเราก็จะดีอกดีใจเราก็จะร่วมแสดงความยินดีไปกับเขาจะไม่รู้สึกอิจฉาริษยาแล้วก็อุเบกขาในกรณีที่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราไม่สามารถไปแก้ไขได้ไปทำอะไรได้ก็อย่าไปทุกข์เดือดร้อนกับมันทำใจให้วางเฉยให้คิดเสียว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งเหตุสุดวิสัยเป็นเรื่องกรรมของสัตว์ไปแล้วเราก็จะได้ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่กับใครก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลา คำถามจากคุณธนกิจผมนั่งสมาธิพอปวดตรงขาเข่าก้นผมก็เอาจิตไปจับตรงไหนเด่นจับตรงนั้นแต่ยิ่งจับยิ่งปวดมากจนหัวใจเต้นจนแทบกระดอนออกมาจนทนความปวดไม่ไหวแต่เวลาจับแค่ลมหายใจจิตมักจะฟุ้งจับได้ไม่นานความปวดจะเด่นกว่าเลยผมเลยใช้สองวิธีวันไหนจิตฟุ้งก็ดูลมปวดไปวันไหนไม่ฟุ้งก็ดูลมไปแบบนี้ได้ไหมครับ ก็ได้ผลหรือเปล่านะถ้าได้ผลก็ได้ก็ดีถ้าไม่ได้ผลก็ไม่ได้เหมือนกันวิธีที่จะได้ผลแน่ๆก็คือให้บริกรรมพุทโธไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงความเจ็บความปวดให้เกาะติดอยู่กับพุทโธไปให้มันขาดใจตายไปกับคำว่าพุทโธนี้แล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ใจจะหายไปความเจ็บอาจจะหายหรือไม่หายไม่เป็นไรถ้าความทุกข์ใจหายไปแล้วจะอยู่กับความเจ็บได้อย่างสบาย คำถามจากคุณวีรศักดิ์จริตเป็นคนไม่ชอบอบายมุขทั้งปวงตั้งแต่เด็กต่อมาเน้นชอบทำทานให้คนที่ด้อยกว่าใส่บาตรทุกเช้าไปทำบุญที่วัดบ้างสวดบทมาตั้งแต่อายุ28ปีปัจจุบันอายุ64ปีนั่งสวดมนต์ได้นานเป็นชั่วโมงทั้งที่บ้านที่วัดที่สงบแต่การไปเจริญสติในชุดขาวไม่ค่อยใส่ใจเคยไปแค่2ครั้งครั้งสุดท้ายไป7วันวันที่7แยกนั่งทำสมาธิเกิดความรู้สึกประหลาดอยู่ๆก็มีแสงสว่างขยายกว้างขึ้นดิ่งลงสงบเย็นปิติรู้แต่ว่าสุขยิ้มรู้ว่ารอบๆตัวมีคนแต่ไม่รับรู้ว่าเขาคุยอะไรกันเป็นอยู่เกือบ1ชั่วโมงก็ดึงสติกลับก็ชะงนว่าเกิดอะไรแล้วก็กลัวมีคนบอกว่าอาจจะบ้าได้เลยไม่กล้าทำอีกจนมาฟังสนทนาธรรมในเฟซบุ๊กไลฟ์ของพระอาจารย์ก็เข้าใจและเรียนรู้มากขึ้นกราบเรียนถามว่าข้อที่หนึ่งอาการที่เกิดขึ้นเรียกว่าจิตรวมได้หรือไม่คะ ได้จิตสงบจิตมีความสุขจิตเป็นอุเบกขาไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่อยู่รอบด้านตัวมีรวมแบบสองแบบรวมแบบไม่รับรู้อะไรเลยและรวมแบบที่ยังรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่แต่ใจไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู ้ข้อที่สองแล้วขณะนี้ทิ้งห่างไปนานจะเริ่มมาเจริญสติใหม่ทำไมมันยากมากเลยคะหรือเป็นเพราะว่ามีบุญทำได้เท่านั้นคะ ก็เวลาที่จะได้ถึงจุดนั้นมันก็ใช้เวลานานตั้งแต่อายุ28ใช่ไหมมาถึงอายุ60กว่าถึงจะได้แล้วนี่จะกลับมาทำใหม่แล้วจะให้มันได้ภายในวันสองวันมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุคือสติเรามันยังไม่พอกำลังยังไม่พอ ก็อย่าไปสนใจพยายามสร้างเหตุไปเรื่อยๆพยายามเจริญสติไปเรื่อยๆแล้วพอสติมันมีกำลังพอมันก็จะรวมได้อย่างแน่นอน คำถามจากคุณชวลิตผมนั่งสมาธิได้ประมาณ1ชั่วโมงมีอาการสั่นแบบเจ้าเข้าสั่นทั้งตัวเสียงของมือที่ซ้อนกันดังป้าป้าผมก็พุทโธไปเรื่อยๆสักพักจะสงบแล้วในหัวจะเบาโล่งเมื่อวานซืนเกิด1ครั้งเมื่อคืนเกิด3ครั้งผมกำลังหลงทางหรือไม่แต่ผมก็ภาวนาพุทโธอย่างเดียวจิตก็เป็นสมาธิไม่ฟุ้งซ่านเดิมทีแรกนั่งได้สักครึ่งชั่วโมงจะมีอาการเจ็บปวดขาแต่พุทโธไปก็จะหายบางครั้งมีอาการเหมือนขามันขยับไปเองความปวดหายไปแต่พุทโธก็ยังอยู่ตลอดแต่เมื่อ2คืนที่ผ่านมาอาการแปลกมากจึงขอกราบเรียนเพื่อจะได้ไม่หลงทางครับ เวลาที่เกิดอาการสั่นต่างๆนี้แสดงว่าช่วงนั้นสติมีกำลังไม่พอจิตมันก็เลยแสดงอาการต่างๆออกมาแต่พอสติของเรามีกำลังทันมีกำลังมากกว่ามันก็จะสงบตัวลงไปเพราะฉะนั้นอย่าเผลอสติพยายามให้มีสติอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วอาการต่างๆมันจะไม่เกิดถ้ามันเกิดก็พยายามพุทโธให้มันมากขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบได้ข้อสำคัญขอให้มีพุทโธก็แล้วกันส่วนเวลาใดที่มันสั่นก็แสดงว่าเวลานั้นพุทโธเรากำลังน้อยไปก็ต้องพยายามทำให้มากขึ้นเรื่องของสั่นนี่มันอาจจะเป็นเรื่องจริตของเราของจิตของเราที่มันมักจะแสดงอาการเหล่านี้เมื่อเวลาที่มันนั่งอยู่เฉยๆถ้าไม่มีอะไรมาคุมมันเดี๋ยวมันก็จะสั่นเหมือนเจ้าเข้าแล้วถ้าไม่รู้ก็อาจจะไปหลงคิดว่ามีเจ้าเข้ามาเสียแล้วก็ได้แต่ความจริงมันเป็นเรื่องของจิตเท่านั้นเองไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไรอย่าไปสนใจพยายามเจริญสติต่อไปพุทโธต่อไปจนกว่าจิตมันจะสงบจะนิ่งแล้วจิตก็จะสบายมีความสุข คำถามจากคุณพออยู่ที่ใจหากเราชาร์จไฟโทรศัพท์ในที่ทำงานจะเข้าข่ายผิดศีลข้อ2ไหมคะ ก็ถามที่ทำงานก็อนุญาตหรือเปล่าเพราะมันเป็นค่าไฟฟ้าอยู่ถ้าทางเจ้าของบริษัทก็อนุญาตก็ไม่ก็ถือว่าไม่ได้ผิดศีลข้อที่2แต่ถ้าเขาไม่อนุญาตแล้วไปใช้ไฟของเขานี่ก็ถือว่าผิดศีลข้อที่2เพราะว่าเอาของที่ไม่เขาเจ้าของไม่อนุญาตไปนั่นเอง คำถามจากคุณสุภาพนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วอุทิศส่วนกุศลให้แม่ที่ตายไปแล้วท่านจะได้รับไหมคะ แล้วแต่ว่าท่านรอรับอยู่หรือเปล่าเพราะดวงจิตของท่านนี้ถ้าท่านมีบุญมากท่านก็เป็นเทวดาท่านก็ไม่ต้องมาเป็นขอทานมารอรับบุญแต่ถ้าท่านไม่มีบุญท่านเป็นขอทานท่านก็อาจจะมารอรับบุญที่เราอุทิศไป คำถามจากคุณอนุวัฒน์ตอนนี้ผมอายุ26ปีมีความคิดที่อยากจะบริจาคร่างกายและอวัยวะตั้งแต่ป.6แต่ว่าพ่อแม่ไม่อยากให้ทำกลัวว่าชาติหน้าเกิดมาไม่ครบ32มันจะเกี่ยวกันไหมครับและถ้าผมบริจาคจะบาปไหมครับ ไม่เกี่ยวกันหรอกบริจาคไม่บริจาคเวลาตายนี่เอาไปเผามันก็อาการ32ก็หายไปหมดเห็นแสดงว่าถ้าตายไปแล้วเอาไปเผาชาติหน้าก็ไม่ต้องมาเกิดเพราะจะไม่มีร่างกายใหม่ให้มาเกิดอันนี้ไม่เกี่ยวกันที่มาเกิดนี้เกิดเพราะตัณหาความอยากไม่ได้เกิดเพราะว่าเราบริจาคร่างกายให้กับคนอื่นไปการบริจาคร่างกายให้ผู้อื่นก็ไม่บาปแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ได้บุญเพราะว่าเรายังไม่ได้ให้ถ้าอยากจะให้ได้บุญต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นบริจาคตาไปสักข้างนึงนี่บริจาคไตไปสักอันอย่างเงี้ยนี่มันถึงจะเรียกว่าบุญเพราะเรารับรู้อยู่เรารู้ว่าเราได้เสียสละตาของเราไปแล้วเวลาเสียสละไปเรามีความสุขใจจากการเสียสละเพราะว่าสงสารคนที่เขาตาบอดอยากให้เขาได้เห็นบ้างเรามีสองตาเราตาเดียวก็ยังเห็นอยู่เขาไม่มีตาเลยก็ให้เขามีตาสักอันหนึ่งก็เลยแบ่งตาให้เขาไปถ้าอย่างนี้เรียกว่าได้บุญเหมือนกับการบริจาคทรัพย์เนี่ย ให้ตอนมีชีวิตอยู่ได้บุญให้ตอนที่ตายไปแล้วไม่ได้บุญเพราะเราไม่ได้ให้แล้วเราเพียงแต่สั่งเขาไว้ให้ให้นั่นเองแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปให้หรือเปล่าดีไม่ดีเขาไม่ให้ก็ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าอยากจะได้บุญต้องให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่เรารับรู้เราเห็นกับตาของเราเองรู้กับใจของเราเองว่าเราได้เสียสละสิ่งที่เรารักไปแล้วพอได้เสียสละแล้วใจจะมีความสุขนั่นแหละคือบุญแต่ถ้าเราตายไปแล้วเราเขียนจดหมายสั่งเขาว่าเอาร่างกายให้คนนั้นคนนี้เอาเงินทองให้คนนั้นคนนี้เราไม่รู้ว่าเขาทำตามที่เราสั่งหรือเปล่านั่นเราก็จะไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญต้องทำในตาณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้น คำถามจากคุณส้มอมรถ้าลาออกจากงานราชการเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเดียวจะผิดไหมเราต้องคำนึงถึงพ่อแม่ด้วยหรือไม่เพราะพ่อแม่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้และท่านไม่อยากให้เราลาออกจากงานประจำควรตัดสินใจอย่างไรดีคะ มันก็แล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะให้อะไรกับพ่อแม่ดีกว่าให้เงินทองให้การดูแลรักษาร่างกายหรือให้ธรรมะเพื่อเป็นการดูแลรักษาจิตใจพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าเงินทองนี้สู้ธรรมะไม่ได้ธรรมนี้สำคัญกว่าพระพุทธเจ้าบอกให้สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมถ้าเราอยากมีธรรมเราก็ต้องสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตถ้าเราอยากให้พ่อแม่เรามีธรรมเราก็ต้องไปบวชเพราะว่าถ้าเราบวชแล้วเราบรรลุเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะบวชตามเห็นไหมหลวงตาท่านบวชแล้วแม่ก็บวชตามแม่ก็ได้ธรรมจากการบวชของลูกถ้าหลวงตาไม่ได้บวชแม่ก็คงจะไม่ได้บวชแม่ก็จะไม่ได้ธรรมพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้บวชบรรดาพี่น้องของพระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้ทำกันพ่อก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แม่ก็ไม่ได้เป็นพระโสดาบันแม่เลี้ยงก็ไม่ได้บวชเป็นพระอรหันต์ลูกก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ดังนั้นเราต้องคิดดูทางระยะยาวอย่าคิดระยะสั้นๆใกล้ๆแค่เงินแค่รักษาค่าพยาบาลนี้เท่านั้นถ้าเบิกไม่ได้เงินของเราเองก็มีทำไมไปเสียดายไปเก็บไว้ทำไมตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีแล้วสมัยนี้รักษาก็ไม่คิดมาก30 บาทเขาก็รักษาทุกโรคอยู่แล้วไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากมายก่ายกองคือฉะนั้นถ้าพูดตามหลักเหตุผลแล้วการบวชของเราจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่มากกว่าการอยู่เพราะถ้าเราอยู่ไม่ได้บวชเราจะช่วยพ่อแม่ได้ก็แค่ค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปบวชเราได้ธรรมะพ่อแม่ก็จะได้ธรรมจากเราต่อไปเพราะพ่อแม่จะรักเราคิดถึงเราจะไปเยี่ยมไปหาเราที่วัดอยู่เรื่อยๆพอคุยกับเราเราก็จะคุยธรรมะสอนธรรมะให้เขาฟังไปแล้วเขาฟังธรรมไปมันก็จะเดือดมันก็จะซึมซาบเข้าไปในใจของเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเอง คำถามจากคุณภาวนาหลวงพ่อได้กล่าวว่าสามีภรรยาต้องดูแลกันจนตายจากกันเพราะแต่งงานกันเป็นการให้คำมั่นสัญญาไว้คำถามข้อที่หนึ่งทำไมเวลาผู้ชายหนีไปบวชไม่ผิดทุกคนอนุโมทนาบุญคะ ก็ผิดสัญญาไม่มีใครว่าไม่ผิดถ้าหนีไปก็ผิดไม่ได้ว่าใครว่าไม่ได้ว่าไม่ผิดเพียงแต่ว่าการหนีไปนี่มันดีกว่าอยู่เท่านั้นเองอยู่มันก็ยังต้องติดกับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไปบวชแล้วมันก็จะได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเขาก็เลยอนุโมทนาตรงนั้นว่าหายโง่แล้วได้ไปหลุดออกจากคุกแล้วไปอยู่ติดคุกทำไมเนี่ยการแต่งงานกันอยู่ด้วยกันนี่ก็เหมือนกับการติดคุกติดตารางมันจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกลับมาหากันใหม่มาแต่งงานกันใหม่แต่ถ้าหนีออกไปบวชได้ก็แสดงว่าได้หนีออกจากคุกแล้วเขาว่าดีตรงนั้นไม่ใช่ว่าดีเพราะว่าผิดสัญญาอันนั้นไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ดีแต่การผิดสัญญานี้มันโทษมันน้อยกว่าคุณที่เราได้รับจากการหนีไปบวชก็เลยเห็นว่าการผิดสัญญาแบบนี้ไม่เสียหายตรงไหนเพราะดีไม่ดีอาจจะทำให้เมียตามบวชตามไปด้วยก็ได้จะได้ออกจากคุกไปด้วยกันทั้งคู่เลย ข้อที่สองถ้าเป็นผู้หญิงหนีไปบวชไม่ได้ต้องขออนุญาตสามีก่อนเหมือนแม่ชีแก้วกว่าจะได้ออกบวชต้องหาเมียให้ใหม่แล้วต้องขออนุญาตพระพุทธเจ้าเสด็จหนีออกจากวังก็ไม่ได้ขออนุญาตใครใช่ไหมคะแล้วทำไมผู้หญิงหนีไปบวชบ้างจึงไม่ได้คะ ทำไมไม่ได้ก็ลองหนีไปดูสิไม่มีใครข้ออะไรหน่อยนั่นเขาอยากจะทำให้ถูกธรรมเนียมก็เขาอยากทำให้ถูกธรรมเนียมก็ต้องขออนุญาตสามีก่อนสามีถ้าอยากจะทำให้ถูกธรรมเนียมก็ต้องขออนุญาตภรรยาก่อนนี่บางคนไม่รู้ว่าถ้าทำถูกธรรมเนียมมันก็ไปไม่ได้ก็เลยไม่ทำให้มันถูกธรรมเนียมอ่ะเหมือนจะเลี้ยวขวาเนี่ยจะรอไฟเขียวมันไม่เขียวสักทีก็พอมันว่างก็ไปเลย ข้อที่สามถ้ามีฝ่ายสามีหนีไปบวชโดยไม่บอกภรรยาแต่จนตายก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์นั้นจะเป็นการทำบาปหรือไม่คะและถ้า เราเอาทีละข้อกันไม่บาปหรอกไปบวชมันจะบาปตรงไหนการไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มันจะบาปตรงไหนมันเพียงแต่ไม่ได้บุญขั้นสูงสุดเท่านั้นเอง และถ้าภรรยามีความเสียใจที่โดนทิ้งไปเป็นการก่อเวรสร้างกรรมกันหรือไม่คะ ก็อยู่ที่ภรรยาว่าอาฆาตพยาบาทหรือเปล่าถ้าอาฆาตพยาบาทก็อาจจะก่อเกลียดกันไปทุกภพทุกชาติก็ได ้คำถามจากคุณพัชรวัฒน์ผมได้นั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานที่วัดในโบสถ์ต่อหน้าพระประธานประมาณ40นาทีขณะนั่งผมรู้สึกว่ามีแสงสว่างเกิดขึ้นพาดผ่านแถวๆดวงตาขณะหลับตา2ครั้งครั้งละประมาณ5วินาทีแต่ละครั้งจะห่างกัน5นาทีผมไม่ทราบว่าคือแสงอะไรผมก็นั่งกำหนดลมเข้าออกพุทโธไปเรื่อยๆไม่ตกใจเพียงแต่สงสัยว่าคือแสงอะไรครับ มันก็เป็นแสงที่เราเห็นให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็แล้วกันไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นแสงอะไรรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับมันไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดมันก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากไปรู้ว่ามันเป็นอะไรมันก็จะทุกข์ขึ้นมาได้ยันรู้แล้วให้ปล่อยวางรู้ว่าเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตามันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไป คำถามจากคุณปิญญาพัฒน์ดิฉันติดตามเพจพระอาจารย์มาได้ระยะหนึ่งบางครั้งรู้สึกเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิดแต่ยังเป็นปุถุชนจึงต้องมีหน้าที่ทางโลกแต่ก็หาโอกาสไปปฏิบัติธรรมบ้างเจอปัญหาในที่ทำงานคือเพื่อนสองกลุ่มทะเลาะกันดิฉันเป็นคนกลางที่ต้องรับฟังทั้งสองฝ่ายดิฉันเลือกที่จะฟังแบบกลางๆได้แต่บอกไปว่าใครทำอะไรก็ได้รับกรรมของเขาไปจะให้ไปร่วมเกลียดด้วยคงไม่เอาบางทีก็โดนว่ากลับมาว่าอะไรอะไรก็ธรรมะจ๋าเหลือเกินดิฉันก็เลยได้แต่อ้าวแล้วก็เงียบเฉยเพราะลำพังชีวิตตัวเองก็ผ่านทุกข์มามากพอแล้วเหนื่อยที่จะไปดูคนอื่นต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในสังคมที่มีเพื่อนร่วมงานไม่ถูกกันคะ ก็ต้องปลงนะว่าห้ามเขาไม่ได้เราห้ามใจเราก็แล้วกันเราพยายามรักษาใจของเราให้นิ่งให้สงบแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนอยู่ในโลกนี้มันก็มีอย่างนี้มีทั้งรักมีทั้งชังมีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทาคนที่ฉลาดนี่จะอยู่เหนือความสรรเสริญนินทาอยู่เหนือความรักความชังเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องของทางโลกเป็นเรื่องของอนัตตาเราไปสั่งให้เขาไปห้ามเขาไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ได้ไปสั่งไปห้ามไม่ให้เขาโกรธเกลียดไม่ได้แต่เราสั่งให้ใจเราเฉยได้ด้วยการใช้สติพุทโธพุทโธไปถ้าใจไม่เฉยก็พยายามเจริญสติไปเรื่อยจนกว่ามันจะเฉย คำถามจากคุณวสินเคยถามพระอาจารย์เรื่องรู้ขณะปฏิบัติธรรมที่วัดยานพระอาจารย์บอกว่าการปฏิบัติของผมยังล้มลุกคลุกคลานเราจะสังเกตอะไรหรือสัญญาณอะไรที่บ่งชี้ว่าการปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นหรือแนวทางที่ปฏิบัตินั้นถูกต้องครับ ก็ใจเรานิ่งมากขึ้นสงบมากขึ้นความอยากกิเลสต่างๆเนาะเบาบางลงไปก็แสดงว่าเราก้าวหน้าถ้าใจเรายังไม่นิ่งกิเลสตัณหาเรายังเยอะอยู่เหมือนเท่าเดิมมันก็แสดงว่ายังไม่ก้าวหน้าเช่นถ้าเราเลิกบุหรี่ได้เราก็ก้าวหน้าเราเลิกส ุราได้เราก็ก้าวหน้าเลิกเที่ยวผู้หญิงได้เราก็ก้าวหน้าเลิกเที่ยวกลางคืนเลิกเล่นการพนันได้รักษาศีล5ได้เนี่ยนี่คือเครื่องวัดการเจริญของการปฏิบัติของเรา คำถามจากคุณทันพิสิทธิ์ที่ว่าการทวนกระแสจิตหมายความเราต้องขัดต้องฝืนกับความอยากความรู้สึกขณะที่มีความอยากความรู้สึกหรือเปล่าครับ นั่นแหละก็ทวนกระแสของตัณหาทั้ง3คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเช่นอย่างนี้อยากจะไปกินเลี้ยงก็อย่าไปกินถือศีล8แทนว่าวันนี้จะกินข้าวเพียงเที่ยงวันเท่านั้นเพื่อนเชิญมาไปให้ไปเที่ยวคืนนี้ก็ไม่ไปว่าจะนั่งสมาธิแทนเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทวนกระแส คำถามจากคุณวาปีข้อที่1ผมแต่งงานกับภรรยาที่นับถือศาสนาคริสต์ไม่เคยขัดแย้งกันเรื่องศาสนาภรรยาก็ไม่ขัดที่จะทำบุญกับทางพุทธวันอาทิตย์ผมก็ไปโบสถ์กับภรรยาผมสงสัยว่าพิธีกรรมในโบสถ์ผมได้ร่วมทำไปด้วยเช่นร้องเพลงร่วมบริจาคยกเว้นรับศีลจากบาทหลวงสิ่งนี้จะเหมาะสมกับที่เรานับถือพุทธหรือไม่ครับ ก็เหมือนกันเนี่ยร้องเพลงก็เหมือนสวดมนต์นะบริจาคทรัพย์ก็เป็นการทำทานรับศีลก็รับศีลเหมือนกันศีลของคริสต์ศีลของพุทธมันก็ศีลเหมือนกันละเว้นจากการฆ่าสัตว์มันก็ละเว้นเหมือนกันก็ไม่เห็นต่างกันตรงไหนก็ใช้ได้เหมือนกันศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธนี่ในระดับทานศีลนี่กับภาวนาคือสมาธินี่คล้ายคลึงกันเขาสอนให้ทำทานเหมือนกันสอนให้รักษาศีลเหมือนกันสอนให้ไหว้พระสวดมนต์เขาแทนที่เขาจะไหว้พระเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปก็เป็นการสวดมนต์ของเขาสวดแล้วใจเขาก็เย็นสบายมีความสุขเราสวดมนต์แล้วเราก็มีความเย็นสบายมีความสุขมันก็เหมือนกันต่างตรงที่ว่าเขาไม่มีวิปัสสนาเหมือนเราท่านเองเรามีธรรมที่สูงกว่าขั้นสมาธิคือปัญญาเรามีอริยสัจสี่เรามีตายรักที่เขาไม่มี และระหว่างฟังบาทหลวงเทศผมจะภาวนาพุทโธกำหนดลมเข้าออกแทนจะเหมาะสมไหมครับ ก็แล้วแต่เราถ้าเราไม่อยากจะฟังเขาเทศเราก็พุทโธของเราไปดูลมไปก็ได้แต่ถ้าเราฟังเราก็อาจจะได้รู้ว่าเขาสอนอะไรแล้วเราจะได้เอามาเปรียบเทียบกับคำสอนของเราว่ามันแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ก็ได้ทั้งสองอย่างคือเราอย่าไปกลัวว่าฟังคำสอนของเขาแล้วเราจะกลายเป็นถูกเขาล้างสมองไปถ้าคนเรามีหลักมีเกณฑ์มีปัญญาแล้วใครมาล้างไม่ได้หรอกการฟังศาสนาคําสอนของคนอื่นนี่ก็ดีจะได้เปรียบเทียบกันว่าของใครจะดีกว่ากันแล้วเราจะได้รู้ว่าของเรานี่มีคุณค่ากว่าของเขาเยอะเพราะเขาไม่มีอย่างที่เรามีกัน ข้อที่2มาวัดพุทธภรรยาไม่สมาทานศีลแต่ทําบุญด้วยและถ้าเขาฝึกภาวนาแต่กําหนดแค่ลมเข้าออกแทนพุทโธอานิสงส์จะได้เต็มเหมือนเราที่เป็นชาวพุทธไหมครับ เหมือนกันนะถ้าจิตก็สงบก็สงบเหมือนกันจะสงบด้วยพุทโธก็ได้สงบด้วยอานาปานสติก็ได ้คำถามจากคุณเจปอนโยน้องคนหนึ่งจะส่งของไปให้ทหารที่ชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเพราะเห็นว่าทหารโดนระเบิดตายกันเป็นจำนวนมากเขามาขอให้ดิฉันเขียนจดหมายทำนองปลอบขวัญและส่งแรงใจแนบไปกับของดิฉันรับปากแล้วมานั่งคิดไม่สบายใจว่าการเขียนจดหมายจะเป็นการร่วมกรรมในข้อส่งเสริมให้เกิดการผิดศีลข้อหนึ่งดิฉันควรทำหรือไม่ควรทำอย่างไรดีคะ ก็แล้วแต่เราถ้าเราคิดว่าเป็นการส่งเสริมให้เขาทำบาปเราก็ไม่ควรทำแต่ถ้าเราคิดว่าเราส่งเสริมให้เขาช่วยมาปกป้องประเทศชาติเพื่อให้เราอยู่อย่างสุขสบายเราก็ควรทำ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเรารู้ตัวเองว่าเราอยากให้คนที่รู้จักแสดงความมีน้ำใจกับเราแต่พอไม่ได้รับเราก็เลยโกรธพอรู้สึกตัวว่าเราขาดความเมตตาก็พยายามให้อภัยมาตลอดนานพอสมควรแต่สุดท้ายคนที่เราพยายามที่จะไม่โกรธก็ยังคงไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการที่เรายังปล่อยวางความอยากของเราไม่ได้ถ้าเราหนีออกมาจากเขา ไม่พูดคุยเจอเหมือนแต่ก่อนไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนนั้นอีกทั้งที่ปกติเราจะคอยถามไทยพูดคุยเวลาที่เขามีปัญหาจะเป็นการกระทำที่ถูกต้องไหมคะหรือเราควรจะสู้กับกิเลสของตัวเองพยายามให้อภัยไปเรื่อยๆช่วงหลังๆก็มักรู้สึกอยากยอมแพ้แล้วค่ะ คือการแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือกิเลสของเราที่ไปอยากให้เขาดีกับเราถ้าเขาไม่ดีกับเราเราก็โกรธเขาเราก็ต้องสอนใจเราว่าเราไปสั่งเขาไปบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาดีกับเราได้แต่เราสามารถสั่งใจของเราไม่ให้ไปอยากให้เขาดีกับเราได้ถ้าเราเห็นความจริงว่าอยากยังไงเขาก็ไม่ดีอย่างที่เคยสอนญาติโยมอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปอยากให้ส้มมันเป็นกล้วยส้มมันก็ต้องเป็นส้มกล้วยก็ต้องเป็นกล้วยเขาเป็นส้มอย่าไปอยากเขาเป็นกล้วยพอเขาไม่เป็นกล้วยก็เสียใจเพราะอยากกินกล้วย คำถามจากคุณวสันต์ข้อ1ผมเคยฟังเทศพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านว่าพระอรหันต์ละชั่วและละดีคำว่าละดีหมายถึงไม่อยากทำความดีแล้วใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่หรอกคำว่าละดีก็คือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทำก็ไม่ได้ทำให้รวยขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ทำให้สุขมากกว่าเดิมเพราะเหมือนกับความสุขมันเต็มแก้วแล้วจะเติมน้ำเข้าไปอีกเท่าไหร่มันก็ได้น้ำเพียงขนาดเท่าเดิมอยู่งั้นจะทำดีก็ได้ไม่ทำดีก็ได้ความหมายเป็นอย่างนั้นพระอรหันต์จริงบางทีท่านจะทำบุญก็ได้ไม่ทำบุญก็ได้คนอื่นแต่คนที่ทั่วยังไม่เต็มน้ำเนี่ยต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆให้มันเต็ม ข้อที่สองถ้าพระอรหันต์สิ้นความอยากในด้านจิตใจแล้วสิ่งที่ทำเช่นหลวงตามหาบัวที่ท่านเมตตาสงเคราะห์โลกอย่างหาประมาณไม่ได้นั้นเรียกว่าอะไรครับใช่เมตตาหรือไม่ครับ การกระทำต่างๆของผู้ที่สิ้นกิเลสนี่ทำด้วยใจที่มีความเมตตากรุณาทำด้วยใจที่ไม่มีอคติไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงถ้าเป็นการพูดก็เหมือนว่าทำด้วยกิริยาทำไปตามเหตุตามปัจจัยมีอะไรให้ทำได้ก็ทำไปถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ทำได้ก็ยินดีที่จะทำแต่ใจจะไม่กระเสือกกระสนอยากจะไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพื่อเอามาแจกมาจ่ายให้กับคนนั้นคนนี้อย่างนี้จะไม่มีในใจของผู้ที่ไม่มีกิเลสแต่ทำต่อเมื่อมีเหตุมีปัจจัยให้ทำเช่นมีคนให้ข้าวให้ของให้เงินให้ทองมาเก็บไว้ที่วัดก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เอาไปแจกเอาไปจ่ายอย่างนี้เรียกว่าทำแบบไม่ได้ทำด้วยกิเลสไม่ใช่ว่าอยากจะช่วยคนนั้นช่วยคนนี้พอไม่มีข้าวมีของก็ไปเรียรายไปขอให้คนนั้นคนนี้มาให้เพื่อที่จะเอาไปท่านจะไม่ทำแบบนี้ท่านจะทำแบบที่ว่ามีเหตุให้ทำท่านก็ทำถ้าไม่มีเหตุไม่มีข้าวไม่มีของให้แจกก็ไม่แจกก็ใช้อุเบกขาแทนไปถ้าไม่มีใช้เมตตาไม่ได้ก็ใช้อุเบกขากรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าจะตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วเราไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือเขาได้ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเขาไป คำถาม หมดแล้วค่ะหมดแล้วทีนี้คำถามสดต ่อต่อไปเป็นคำถามจาก Facebook Live นะคะคำถามแรกจากคุณอังคณาค่ะเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการเริ่มวิปัสสนาที่ท่านเพิ่งเทศหมายถึงออกจากการนั่งสมาธิแล้วยกเรื่องไตรลักษณ์ขึ้นมาคิดโดยคิดขึ้นเองแล้วยังนั่งอยู่ในท่าสมาธิหรือออกมาจากอิริยาบถการนั่งเลยคะ ได้ทั้งนั้นการเจริญปัญญาเจริญที่ใจไม่ได้เจริญที่ร่างกายร่างกายอยู่ในอิริยาบถไหนสามารถเจริญปัญญาได้ตลอดเวลาถ้ามีสังขารความคิดปรุงแต่งจะเจริญปัญญาไม่ได้ก็ช่วงที่จิตอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบไม่มีความคิดปรุงแต่งเท่านั้น คำถามข้อที่สองค่ะ กตินั่งทุกครั้งจะสงบเร็วครั้งหนึ่งหลังออกจากสมาธิกำลังเปลี่ยนอิริยาบถเห็นเหมือนตัวเองหลุดออกจากกายแต่พอมองดูก็รู้สึกตัวเป็นนิมิตหรือการแยกกายกับจิตคะและควรจะทำอย่างไรดีถ้าเกิดขึ้นอีก ก็เอามาสอนใจว่าใจกับจิตใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายใจไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายไปกับร่างกายใจไม่ต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายให้ปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปคิดว่าเป็นใจแล้วใจก็จะปล่อยวางจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือเป้าหมายของการเจริญวิปัสสนาการแยกใจแยกกายแยกเพื่อให้รู้ว่าสิ่งใดตายสิ่งใดไม่ตายสิ่งใดทุกข์สิ่งใดไม่ทุกข์ร่างกายก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใจที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกลับไปทุกข์เพราะไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยต้องมาสอนใจใหม่สอนให้รู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอรู้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย คำถามจากคุณล็อตค่ะการปลุกกสิณต่างๆมโนมยิทธิสามารถหลุดพ้นได้หรือไม่ครับ เป็นการทำสมาธิแบบหนึ่งนะยังไปไม่ถึงขั้นปัญญาถ้าขั้นปัญญานี้ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่ถึงจะหลุดพ้นได ้คำถามจากคุณน้ำหวานค่ะเวลาสวดมนต์ใจจะชอบคิดออกไปข้างนอกทั้งที่ยังสวดมนต์อยู่มีแนวทางอย่างไรให้ใจเราอยู่กับบทสวดมนต์ตลอดบ้างคะ ก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนจะมาสวดมนต์ก็ให้พุทโธไปทั้งวันอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยให้คิดอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวแล้วเวลามาสวดมนต์แล้วใจจะไม่ไปคิดเรื่องอื่น คำถามจากคุณตะวันยิ้มค่ะผมทำธุรกิจก็เหมือนจะดีพอทำไปสักระยะก็เหมือนมีกรรมมาขัดแข้งขัดขาไม่ให้ไปไหนสะดุดตลอดผมพยายามนั่งสมาธิวิปัสสนาทุกวันไม่ทราบว่าจะช่วยได้หรือเปล่าครับ มันคนละเรื่องกันเรื่องธุรกิจมันไม่เกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาวิปัสสนานี้มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจวิปัสสนาเพื่อทำให้ใจปล่อยวางธุรกิจจะได้ไม่ไปทุกข์กับการสะดุดของธุรกิจถ้าเราวิปัสสนาแล้วเราเห็นว่าธุรกิจมันเป็นของไม่เที่ยงมันมีเจริญมันมีเสื่อมเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็จะไม่ทุกข์กับการเจริญการเสื่อมของธุรกิจมันก็จะดีตรงนั้นมันจะดีที่ทำให้ใจเราไม่วุ่นวายไปกับความเสื่อมของธุรกิจแต่มันไม่ได้ทำให้ธุรกิจไม่เสื่อมเพราะไม่ว่าธุรกิจของใครก็ตามมันมีเจริญมีเสื่อมทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจะเสื่อมก่อนเสื่อมหลังใครจะเสื่อมก่อนใครจะเสื่อมหลังมันถึงเวลามันจะต้องมีวันเสื่อมทุกธุรกิจ คำถามจากคุณมดงานพิจารณาร่างกายสลับกับการทำสมาธิสลับกันไปมาทั้งวันถูกต้องหรือไม่หรือต้องมุ่งทำสมาธิให้แน่นหนามั่นคงก่อนแล้วค่อยมาพิจารณา คือถ้าพิจารณาแล้วปล่อยวางร่างกายได้ก็ถูกต้องถ้าพิจารณาแล้วยังปล่อยวางร่างกายไม่ได้ก็ดูว่ากำลังสมาธิเรามีมากพอหรือยังที่ปล่อยไม่ได้ก็เพราะกำลังปล่อยไม่มีกำลังปล่อยก็คืออุเบกขาอุเบกขาก็จะต้องเกิดจากการเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อัปปนาสมาธิถึงจะได้อุเบกขาถ้ายังไม่ได้อุเบกขาเราเจริญปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีอุเบกขาไม่มีกำลังปล่อยก็ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิให้มากๆให้มีกำลังปล่อย คำถามจากคุณมัคคาความคิดมันพยายามจะขึ้นมาแต่จิตไปรู้เข้ามันก็กลับมารวดเร็วมากครับเป็นตลอดควรทำอย่างไรดีครับ ไปว่าใหม่สิ ความคิดมันพยายามจะขึ้นมาแต่จิตไปรู้เข้ามันก็กลับมารวดเร็วมากครับเป็นตลอดควรทำอย่างไรครับ ก็เราไม่มีสติหยุดมันก็เข้ามาเรื่อยๆเราต้องพยายามหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆหมั่นพุทโธอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่เข้ามา คำถามจากคุณสันติการปฏิบัติคือการเจริญสติให้ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นมาจนหลับและพักทำสมาธิเพื่อให้ชำนาญจนถึงขั้นอุปจาระคำถามคือผมเจริญสติเป็นแต่การทำสมาธินี้ให้อยู่ในอารมณ์เดียวใช่ไหมครับทำอย่างไรครับ ก็ทำเหมือนกับเจริญสติเพียงแต่ว่าเราต้องนั่งหลับตาเท่านั้นเองไม่ทำอะไรเวลาถ้าเราร่างกายเรายังเคลื่อนไหวอยู่จิตจะไม่สามารถรวมเข้าสู่สมาธิได้เต็มที่เพราะจิตยังต้องดูแลประคับประคองการทำการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่แต่พอร่างกายนั่งอยู่เฉยๆจิตก็ปล่อยร่างกายได้จิตก็หยุดทำงานได้พอมีสติสั่งให้หยุดความคิดได้จิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้เวลานั่งสมาธิก็เหมือนกับเวลาเจริญสติพุทโธก็พุทโธต่อไปเพียงแต่ว่าไม่ให้เคลื่อนไหวไม่ให้ร่างกายเดินไม่ให้ร่างกายทำอะไรให้นั่งกายนั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็พุทโธต่อไปแล้วพุทโธนี้ก็จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เป็นอัปปนาสมาธิเป็นอุเบกขาขึ้นมา คำถามจากคุณจรัญรัตน์เวลานั่งสมาธิไปประมาณ1ชั่วโมงจะเริ่มปวดร่างตามร่างกายแล้วจะเร่งบริกรรมพุทโธหายใจแรงขึ้นเริ่มอึดอัดจะแก้อย่างไรดีคะ ก็อย่าไปรังเกียจความเจ็บเปลี่ยนใจเราใหม่หัดมาชอบความเจ็บถ้าเราชอบความเจ็บแล้วเราก็จะไม่รู้สึกอึดอัดที่เราอึดอัดเพราะเราไม่ชอบสิ่งความเจ็บนั้นเราต้องลองมาหัดเปลี่ยนใจเหมือนเคยเราเคยกินกาแฟชอบกาแฟแล้วอยู่ดีๆก็เอาน้ำชามาให้กินแทนเราก็จะไม่ชอบเราก็จะอึดอัดใจหัดกินมันเข้าไปชาก็ได้วะไม่มีกาแฟก็เอาชาวะกินเข้าไปสักพักเดี๋ยวมันก็ถูกใจขึ้นมาเองมันก็ติดใจขึ้นมาเดี๋ยวต่อไปก็อยากจะกินชาไม่อยากจะกินกาแฟอย่างตอนนี้เรามันไม่ชอบความเจ็บหัดชอบมันสิถ้าชอบได้แล้วต่อไปมันจะเจอความเจ็บแล้วมันจะมีความสุขอ้าวจริงๆไม่เชื่อลองไปทำดู คำถามจากคุณสามารถทำไมเสือชอบมาอารักขาพระธุดงค์กรรมฐานครับเขามีจิตแบบใด เราไม่รู้มีเสือมาอารักขาที่ไหนเสือมันก็เป็นเสือแหละเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่มันเห็นพระนี่มันจะเหมือนกับว่ามันรู้ว่าไม่เป็นภัยกับมันมันก็เลยไม่มายุ่งมาทำร้ายเพราะว่าพระนี่อาจจะเป็นเพราะสีผ้าเหลืองนี่มันรู้จักกันมาตั้งสมัยพุทธกาลแล้วมันถูกสอนกันมาว่าถ้าเห็นสีนี้เป็นพวกเดียวกันเป็นเพื่อนกันไม่ต้องไปทำร้ายกันถ้าเป็นสีอื่นเอาเลย คำถามจากคุณอุจังหนูสวดมนต์แล้วจ้องไปที่ภาพพระขณะสวดมนต์เพื่อไม่ให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นสักพักภาพพระเปลี่ยนเป็นพระพักเคลื่อนไหวเห็นหมอกควันอยู่รอบๆภาพเห็นภาพพระสว่างสวยแต่รอบๆมัวมืดๆรู้สึกกลัวก็เลยลุกไปทำอย่างอื่นไม่อยากสวดมนต์ต่ออย่างนี้ต้องทำอย่างไรบ้างคะ อย่าไปดูภาพสิให้ดูบทสวดให้อยู่กับบทสวดอย่าไปสนใจอย่างอื่นให้อยู่กับบทสวดสวดอิติปิโสก็อยู่กับคำว่าอิติปิโสไปแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรตามมา คำถามจากคุณธรรมชาติผมรู้สึกว่าเดินจงกรมแล้วมีสติมากกว่านั่งภาวนาเดินแล้วไม่ค่อยหลุดคิดถึงเรื่องต่างๆเดินจงกรมอย่างเดียวไปเรื่อยๆได้ไหมครับหรือควรต้องฝึกฝืนนั่งภาวนาไปด้วยพร้อมกันครับ ก็เดินไปจนกว่าเดินไม่ไหวก็ค่อยมานั่งก็ได้ลองเดินสัก5ชั่วโมงดูสิถ้ามันถ้าพอมันเดินไม่ไหวมันก็มานั่งเองแหละถ้ามันยังเดินได้ก็เดินไปถ้าเดินแล้วสติดีกว่านั่งก็เดินไปแต่พอมันเดินไม่ไหวมันก็ต้องมานั่งอยู่ดีกลัวจะไปนั่งดูทีวีแทน คำถามจากคุณสรัญญาถ้านั่งสมาธิไม่ได้นอนสมาธิได้ไหมคะ ได้นอนจะได้หลับไงหมดแล้วเลย มีค่ะ คนหามาเดี๋ยวคนเป็นคนบางคนเขียนมาว่าถามแล้วไม่เห็นตอบสักทีบางทีมันมองข้ามไปก็ได้หรือคำถามของเราบางทีมันไร้สาระเขาก็เลยไม่ถามถ้าอยากจะถามขอให้ถามเรื่องธรรมะปฏิบัตินะอย่าไปถามเรื่องที่มันอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นเช่นอย่าเอาบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องด้วยที่นี่ไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งนั้นไม่ว่าวัดไหนวัดใครเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา เราเรื่องใจของเราเพียงอย่างเดียวก็พอ คำถามจากคุณพัชรินค่ะนั่งสมาธิเกือบทุกวันไม่ทราบว่าการรู้ว่าสมาธิก้าวหน้าหรือไม่ดูจากที่ตัวเองไม่ค่อยโกรธใครได้นานเวลาที่ใครมาเอาเปรียบก็ไม่ถือสาอะไรจะเย็นลงมากนี่ถือว่าก้าวหน้าแล้วหรือยังคะ ถ้าเย็นลงกับเก่าก็ถือว่าก้าวหน้าแล้วถ้าใจไม่โกรธมาโกรธน้อยกว่าเก่าก็แสดงว่าก้าวหน้าแล้วแต่ก็ต้องดูว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมมันอาจจะไม่โกรธวันนี้แต่พรุ่งนี้มันอาจจะกลับมาโกรธแรงกว่าเก่าก็ได้ก็ต้องคอยดูไปเรื่อยๆคอยวัดคอยประเมินผลไปเรื่อยๆอย่าประมาทเพราะตราบใดที่เรายังไม่ได้กำจัดความโกรธให้หมดไปมันก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาแรงขึ้นกว่าเก่าก็ได ้คำถามจากคุณมุกดากรณีทำงานราชการไปเซ็นชื่อแล้วทำงานบ้างหนีกลับบ้านบ้างหนีเที่ยวบ้างแต่รับเงินเดือนเต็มๆกรณีเส้นนี้บาปไหมคะจะมีกรรมไหมคะ ถ้าเราเป็นเจ้าของเราจะรู้สึกยังไงจ้างเข้ามาทำงาน8ชั่วโมงจ่ายให้เขา8ชั่วโมงแต่ก็ทำให้เรา4ชั่วโมงอย่างนี้แสดงว่าเขารักทรัพย์ของเราไป4ชั่วโมงใช่ไหม คำถามต่อไปจากคุณแอลค่ะจู่ๆจิตมันก็เหนื่อยที่จะคิดแล้วมันก็มาเกาะที่ลมหายใจเข้าออกโดยอัตโนมัติเหมือนพร้อมที่จะเข้าสมาธิแต่ขณะนั้นร่างกายยังไม่พร้อมกำลังขับรถลงจากเขาคำถามคืออาการที่จิตหยุดคิดเช่นนี้ขณะลืมตาถือว่าเป็นคณิกะสมาธิแล้วหรือยังคะ ยังแล้วยังไม่สงบนะก็ถ้าอยากจะสงบก็หยุดรถซะแล้วก็จอดรถข้างทางแล้วก็นั่งสมาธิไปเพราะบางทีจิตมันอาจจะเหนื่อยมันไม่อยากจะคิดก็อย่าไปขับรถก็ได้เดี๋ยวมันไม่สนใจกับเรื่องการขับรถก็จอดรถสักพักก่อนพักจิตพักกายไปก่อนก็ได้ คำถามจากคุณดำมาดาทำอย่างไรจึงจะระงับกามราคะที่เกิดขึ้นในจิตให้ได้ก่อนที่จะเป็นการกระทำออกไปทางกายและวาจาครับ ก็ต้องนึกถึงซากศพนึกถึงอสุภะนึกถึงส่วนความไม่สวยงามของร่างกาย คำถามจากคุณมุกดาค่ะมีไหมคะคนที่ปล่อยร่างกายได้แต่สมาธิได้ไม่ถึงอัปปนา ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ไปทำข้อสำรวจดูปล่อยได้ก็ดีปล่อยได้ก็ถือว่ามีสมาธิแล้วถึงจะปล่อยได้ถ้าปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิยังมีกำลังไม่พอใจยังไม่มีกำลังปล่อยยังไม่มีอุเบกขาก็จะปล่อยไม่ได ้คำถามจากคุณมักคาค่ะที่บ้านมีองค์พระพรหมอยู่จำเป็นต้องเก็บหรือไม่ครับหรือบูชาต่อได้ครับ ก็แล้วแต่เราอยากจะเก็บก็เก็บแล้วอยากจะบูชาก็บูชาไปแต่บูชาอะไรก็สู้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ระหว่างรถกระบะกับรถเบนซ์นี่คุณจะเลือกเอารถอะไรดีถ้าคุณชอบกระบะคุณก็ใช้กระบะไปถ้าคุณชอบเบนซ์คุณก็ใช้เบนซ์ไปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนรถเบนซ์พระอย่างอื่นก็ถือว่าเป็นเหมือนรถกระบะสู้รถเบนซ์ไม่ได้ในความสะดวกความสบายในความสุขนั่นก็อยู่ที่ความพอใจของเราเราอยากจะไหว้ใครก็ไหว้ได้แต่ทางพระพุทธศาสนาท่านสอนว่าสรณะใดที่พึ่งใดก็ไม่มีที่พึ่งดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะปกป้องคุ้มครองจิตใจของเราไม่ให้มีความทุกข์เข้ามาได้นอกนั้นยังต้องมีความทุกข์อยู่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู ่คำถามจากคุณนรินทร์ค่ะ ขอสัก2-3คำถามนะจะได้ปิดการประชุม การที่พระท่านว่าพระสกิทาคามีท่านทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงคือยังไงครับ ก็เคยบ้ากามตลอด24ชั่วโมงก็เหลือ12ชั่วโมงทำให้เบาบาง คือเปรียบเทียบกับก่อนหน้าหรือครับ ก่อนหน้าเคยบ้ากามตลอดเวลาเห็นใครปั๊บนี่อยากจะเสพกามทันทีพอมาพิจารณาสุภาษะก็เลยทำให้มันทำให้น้อยลงไปเวลาใดเห็นอสุภาษะความบ้ากามก็หายไปแต่ยังไม่เห็นตลอดเวลาเห็นเพียงครึ่งเดียวเดี๋ยวเรียกว่าบ้าครึ่งเดียวเวลาที่ไม่เห็นอสุภาษะก็ยังบ้าอยู่ยังหลงอยู่แต่พอเวลาใดเห็นอสุภาษะก็จะไม่บ้าแต่ยังไม่หมด แต่พระอนาคามีนี่เห็นตลอด24ชั่วโมงเห็นตลอดเวลาเห็นร่างกายของใครจะเป็นนางงามเป็นนายแบบหรือเป็นดาราเป็นอะไรเห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นซากศพไปหมดก็จะไม่มีวันที่จะเกิดกามราคะขึ้นมาได้ ถ้าเช่นนั้นผู้ที่สามารถระงับหรือรู้ทันว่าตอนนี้มีราคะตอนนี้กำลังโกรธอยู่คือผู้ที่ผ่านพระโสดาบันแล้วหรือครับ ก็มันไม่แน่หรอกบางทีโสดาบันยังไม่ได้ก็ยังเห็นได้แต่เพียงแต่ว่ามันจะละไม่ได้อย่างถาวรเท่านั้นเองมันละได้เป็นครั้งเป็นคราวไป คำถามจากคุณฟุกทำงานไปด้วยฟังไปด้วยผิดศีลไหมครับ ก็ผิดตรงไหนล่ะงานก็งานถ้างานไม่เสียก็ทำไปก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ทั้งสองอย่างเต็มร้อยงานก็ไม่ได้เต็มร้อยศีลธรรมะก็ไม่ได้เต็มร้อยเพราะต้องแบ่งใจไปสองที่ถ้าอยากจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งเต็มร้อยก็ต้องเอาอย่างเดียวถ้าทำงานก็ทำงานให้มันเต็มที่ไปเลยอย่าไปฟังเทศฟังธรรมถ้าอยากจะได้ธรรมะก็ฟังธรรมอย่างเดียวอย่าไปทำอย่างอื่นคำถามหนึ่งคำถามสุดท้าย คำถามจากคุณมินนี่ค่ะการให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนช่วยฝึกสติได้ไหมคะ อันนี้เราไม่รู้นะว่าเราไม่รู้เรื่องเกมอะไรเท่าไหร่ก็เลยไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์ก็พอแล้วนะก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ